u nas było traktowane jak nadgorliwość. W ogóle świństwo, bo tak, jednoznacznie potępiane. Znaczy, oczywiście, w związku z tym ta nasza rzeczywistość, tak, można powiedzieć, była taka parasocjalistyczna, a nie w pełni jak zresztą nie jest przypadkiem, że mnóstwo ludzi po latach mi opowiadało właśnie, że przyjeżdżało do Polski pooddychać. Najśmieszniejsze, że najczęściej z takimi opiniami spotykałem się na Kubie, gdzie różni ludzie pracowali, czy szkolili się w demoludach, ten w NRD, ten na Węgrzech, ten w Czechach, ten w Rosji, i jechali do Polski jak do, nie wiem, Las Vegas, żeby się pobawić i odetchnąć. A ja na studiach miałem kolegę, Wietnamczyka, poetę, świetnego faceta, który po studiach za nic nie chciał wracać do tego Wietnamu. I co się z nim stało? Nie wiem, niestety, co się ostatecznie z nim stało, ale długo się ukrywał. Wędrował od człowieka do człowieka, mieszkał tu, tamto. Pół literackiej Warszawy go ukrywało, Wietnamczyka, żeby go nie zabrali do Wietnamu, ponieważ on tu się czuł cudownie. Tu się czuł wolnym człowiekiem w tym PRL-u nieszczęsnym. No, nie chciałbym, żeby to było na chwałę PRL-u, to raczej Wietnam był taki komunistycznym krajem, że poeta. A potem niestety gdzieś znikł, obawiam się, że go schwytano i że go zabrano do tego Wietnamu. No więc ja miałem kiedyś taką sytuację właśnie w firmie, gdzie pracowałem, była przeprowadzka i sprowadzono studentów. I był tam jeden Wietnamczyk, to było na Starym Mieście i w przerwie między noszeniem tych mebli studenci stali i sobie patrzyli i nagle zajechał autokar pełen Wietnamczyków. Jeden z nich mówi: zobacz, tutaj twoi rodacy przyjechali. Ogląda się, a naszego Wietnamczyka nie ma. On się schował w piwnicy. No to bardzo wielki sens. Bo myśmy, to trzeba powiedzieć, myśmy byli częścią większej całości. Ten komunizm, czy socjalizm, czy jak to nazwiemy, ten koszmar obejmował pół świata. A myśmy z tendencjami rozwojowymi. Z tendencją do rozwoju, no oczywiście. Tak. Słuchajcie, trochę żeśmy postraszyli, ja tutaj patrzę na nasz zegarek, musimy wrócić do tych lat 90., kiedy już ten socjalizm był za nami, syp, no i potem wrócimy dalej do naszej rozmowy. Szanowne radio, nie mam pytań niestety, ale mam niestety serce złamane, oko niemrawe, gardło ściśnięte wzruszeniem, gdyż ja tam byłem i miód z ust sekretarza piłem. Niespotykany dziś bankiet odbył się z okazji drugiego już tomu wspomnień towarzysza Edwarda. Było pięknie, jak kiedyś. Stoły się w kolanach uginały od wykwintnych potraw, a to zawijane rolicki śledziowe, ugotowany łosoś w dekadzie, szydlak z worka na miękko, golonko z jeżykiem w sosie lat 70., komar w potrawce, pyka w tomacie, faszerowany alfabetem urban w kokilce. Kawior był niestrachański i taki świeżutki, że strzelał w zębach jak kałosznikow za pół litra spirytusu. Na deser były wino groński. Czego tam nie było? Wśród gości jeden Jarosz. Aż żal, gdyż krupniok śląski i belgijski był przedni i zadni. Bankiet otworzył gospodarz Gierek, unosząc dwa palce w górę na znak wiktorii, i zaczął melancholijnie: Veni, vidi, vice. Po czym odezwały się głosy: 100 lat, 100 lat, a orkiestra Dęta zagrała marsz Gierek na prezydenta. Pięknie było znów zobaczyć naszego przywódcę, sympatyk. Pod skryptem. Jestem jednak mimo wszystko za Wałęsą, bo drogę dwupasmową do Katowic to już mamy, a do Gdańska jeszcze nie. No, pod skryptem sekundem. Wstrząśnięty poleciałem do mojego sąsiada Zdziśka i mówię: wiesz, że Michał dostał Nobla w pokoju? A on: nic strasznego, sąsiadka z dołu też dostała, ale ją wyleczyli.

chciałem powiedzieć maskująco w czasach Bieruta i Rokosowskiego. Fałszywe przezwiska na chrzcie Chilek. Dalej ci Hilary, tak? A dziś Hilarego. No. Wyznam, że nie przypominam sobie, czy byłem w ogóle chrzczony. Byłeś z wody. No. Miałem nawet nadzieję, że się utopisz. Powiedział mój ukochany młodszy brat. Kochani, bardzo ście mnie wzruszyli, wpadając do mej samotni. A kto was tu wpuścił? No nie pamiętasz, jak 10 lat temu pożyczyłeś mi kluczyk. Szwagier zaczerwienił się, przybierając barwę organizacyjnej muszki, pyszniącej mu się pod szyją. Zawsze podziwiałem twoją dyskrecję. Nawet nie chciałeś wiedzieć, jakim celom będzie służył twój konspiracyjny lokalik. Właśnie, dopiero gosposia uświadomiła mnie, wynosząc wiadra zużytych środków antykoncepcyjnych i rajstop. Nie, no mój drogi, no, zawsze byłem kawalerem. Kawalerem orderu za utrwalenie przyjaźni, ty farbowany liberale. Powiedziała moja córka i cmoknęła mnie z dubeltówką. Przyjmij, ojcze, tę miniaturę Szczerbca z nadzieją, że jeszcze uderzymy nią w bramy Królewca, Bratysławy i Budziszyna. A gdzie realia, wnusiu, gdzie realia? I fundamentalne poczucie geopolityki. O, przepraszam, my w naszym Związku Strzeleckim stanowimy tarczę. Co to za Związek Strzelecki, który ma same tarcze? Ja ani jednej pukawki. Milczący do tej pory kuzyn wręczył mi zakopiańską laskę, z której wyrastała gałązka oliwna. My, zieloni, dumni jesteśmy. Ze swej niedojrzałości, ale gdy dojrzejemy, to spadniecie. Kochana rodzinko, pozwólcie, że dokończę życzenia dla tatusia. Wiedzą spadkobiercy Chrobrego i Mieszka, koniec czasów Lecha, a początek Leszka. Teraz ja. Młodszy brat przycisnął się do mnie z naręczem książek, na których można było rozpoznać nieudolnie zamazane stemple Biblioteki Komitetu Wojewódzkiego. Braciszku, mimo iż moja sympatia niezmiennie ulokowana jest po stronie ludzi pracy, przygotowałem dla ciebie, ty paso życie, całkiem apolityczny zestaw lektur. A na kogo taka lubnia? Czerwone i czarne? O. Pewnie na lewicę laicką. A to? Na wschód od Edenu. Pochwała agresji na Kuwejt. Albo ta kniga. Litość i szubienica. Reportaż Fuczyka czy Jurczyka? To o średniowieczu. Gieremko. To. Ci jajogłowcy chcą nas zapędzić w mroki średniowiecza. No. Przyjmij Hilarciu ode mnie. Co to jest? Brona. Symbol naszej dewizy. Żywią i broną. Nie zapominaj naszych korzeni. Wszyscy my chłop z chłopa. Cham z chama. Nasza siła to rola. Rzymierski. Ciszej, polemiści. Mój prezent jest skromny, ale gustowny. Co to, młotek? A gdzie sierpek? Ryby głosu nie mają, więc jako obrońca ekologii wołam ich głosem. Rozbij, kuzynie, to więzienne akwarium. Uwolnij te stworzenia i umieść się w naturalnym środowisku. W galarecie. Weźcie tego szalonego zielonego. Hilary, nie daj posłuchu tym demagogom i populistom. Oto elitarna, acz kształcąca gra dla biznesmenów, do których należy przyszłość. Patrz, Chilek, eurobiznes made in Taiwan. Taiwan, szmajwan, nie takie gierki są nam potrzebne. Potrzebne nam są gry na świeżym powietrzu. Na przykład w dwa ognie. Taiwan. Między ruskim a pruskim. Gry masowe! Grajmy wszyscy w zielone! A może w palanta? Jedna piłeczka, a tylu palantów! Ludzie litości! Dajcie odetchnąć we własnej mieniny! Nie zwracali na mnie uwagi. Ty ciemnogrodzie! Smapolici do kosmosu! Krecz! Krecz z reaktorami reakcją! Liberacją! Beto liberacją! Bartoście! Nie, trać wam nadziei. Kto to? Ja. Policja. Sąsiedzi. Zaprosiłeś sąsiadów? A nasza suwerenność? Sąsiedzi z drugiej klatki. Myślałem, że będę dziś sam. Trudno, posuniemy się przy naszym rodzinnym stole. Dźwięk dzwonka brzmiał jak wybawienie. Przy obcych, pomyślałem, rodzinka powściągnie swoje polityczne emocje i pogadamy na przykład o pogodzie. Już idę, idę! Ale nim otwarłem drzwi, z korytarza usłyszałem: a daj mnie spokój z tym niżem mazowieckim, ziute! Ty! Jeśli jeszcze raz usłyszę, że pogodę psuje Wałęsa, to tak ci dam w ryja, jak ten Urban swojej żonie. Nie ulegało wątpliwości. Byliśmy nareszcie we własnym domu. Trwa bój na słowa i przytyki, rzadziej na jasne argumenty. Jednym zagląda się w metryki, innym zaś dopisuje puenty. Jak grudy błota lecą słowa, czy długo same słowa starczą? Budzi się wokół Polska nowa, a ludzie warczą, warczą, warczą. Przyjaźnie łamią się i związki. Brak miejsca, żeby zostać obok, gdy wszyscy chętnie palą mosty, niektórzy nawet te przed sobą. Tak w kłąb emocji zaplątani gubimy prawdy te najprostsze, że ci wygrani i przegrani muszą żyć dalej w jednej Polsce. Nie bardzo rozumiem, skąd to ogólne podniecenie przed wyborczą atmosferą. Ja trzymam rękę na pulsie i jestem zupełnie spokojny. Cokolwiek się stanie, to i tak się poprawi. Jeden kandydat proponuje stabilizację i kontynuację dotychczasowego kursu, wskutek czego się polepszy. Drugi kandydat proponuje generalne porządki, wietrzenie pomieszczeń i jąkałe na spikera radiowego, wskutek czego wszystko się polepszy. Trzeci kandydat, choć pochodzi z ugrupowania, które właśnie zbankrutowało, też obiecuje, że jak wygra, to się polepszy, bo można będzie powrócić do starych, sprawdzonych wzorów, kiedy się co prawda pogorszyło, ale poprzez dokonanie manewru i korekty też się polepszy. Tak na marginesie, ten kandydat, jako były członek miłościwie nam już niepanującej monopolistki, domaga się, aby wybory przeprowadzić pod kontrolą międzynarodową. Wyniesione doświadczenie z pracy w szeregach absolutnie upoważnia go do stawiania takiego wniosku. Z tak zwanej autopsji wie, że ten, kto organizuje wybory, uzyskuje rezultat 99,9%. Ale nawet gorszy wynik sprawi, że i tak się polepszy. Czwarty kandydat upatruje możliwość poprawy poprzez przeorientowanie całej gospodarki na rolnictwo. Wtedy na wsi się polepszy, bo spłyną dotacje od podatników z miasta, ale w mieście też się polepszy, bo będą mieli tańszą żywność, bo jak rolnik będzie miał dopłatę do wszystkiego, co mu wyrośnie, a miastowy mu dopłaci, to już drugi raz nie będzie musiał dopłacać i wyjdzie mu w sumie taniej i wszystkim się polepszy i żywność będzie tania, a trawa zielona i trawie też się polepszy. Piąty kandydat pragnie, żeby Polska była Polska i żeby rządzili Polacy w imieniu Polaków dla Polski i też uważa, że jak wygra, to się polepszy, bo wszystko będzie polskie, nawet mniejszości będą polskie i na początek domaga się gazety, żeby udowodnić, że w tej gazecie niczego nie zmieni, tylko się polepszy. Ja sądzę, że po każdej wypowiedzi kandydata, po której się polepszy, powinien występować główny księgowy i podliczać na bieżąco, ile potrzeba pieniędzy na realizację każdego z punktów wyborczego programu poprawy. Oczywiście pytanie, skąd na to kandydat weźmie pieniądze, świadczyłoby jedynie o niskiej kulturze pytającego, bo po co pytać o pieniądze, skoro się polepszy? Gdyby naszym jedynym wyborcą był rzeczony główny księgowy, na pewno wygrałby w jego oczach ten kandydat, który by rzetelnie obiecał, że się pogorszy i ile się na tym zarobi. Ale taki kandydat jeszcze się nie pojawił. Jeszcze nigdy mówienie przykrej prawdy nie przysporzyło nikomu politycznej klienteli. Dlatego możemy spać spokojnie. Obojętne, kto wygra ze zgłoszonych kandydatów, to i tak się polepszy. Na nasze szczęście nie pojawił się jeszcze jakiś polski Churchill, który by obiecał tylko pot i łzy. Zresztą i tak nie miałby żadnych szans, bo po co wyrzeczenia, skoro się polepszy? To był Krzysztof Jaślar. Wcześniej słyszeliśmy mnie osobiście, jakiś głos miałem dość dziwny. Wcześniej był Jan Kaczmarek, Jerzy Kryszak, no i cała sypowa rodzina z Joanną Wizmur, Wiesławem Drzewiczem, Janem Kociniakiem, Andrzejem Zaorskim. No i jeszcze raz wracamy do naszego zacnego gościa, Wojciech Letki i rozmowy o PRL-u. Wojciech Letki przedstawiał nam się tutaj jako prozaik i autor słuchowisk 67, zapamiętałem, ale również przyniósł nam swój utwór poetycki. Z którego to roku? No myślę, że to było w jakimś 67 albo, przepraszam, 87 albo 86. To było tak napisane po prostu dla siebie, dla przyjaciół, znajomych. Bo, w każdym razie jest to utwór z epoki. Tak, odnalazłem go, wykopałem całkiem niedawno. No więc w takim razie spróbujmy, Marku, zabawić się w rolę lektorów i przeczytać księgę pana Tadeusza, dodatkową, pod tytułem Uczta. Od razu rozstrzelujemy państwa, to nie będzie ta księga 13 ani 14. Co byście państwo chcieli, w żadnym wypadku nie. Nie, nie, my jesteśmy tradycjonaliści, szanujący wartości. A kto, ja zaczynam, tak? Proszę bardzo. Któż opisze wspaniałość stołu w Soplicowie? Nikt tego nie opisze, ani nie wypowie. I goście, którzy wolno wchodzą za koleją, przystrojony stół widząc, zachwytu nie mieją. Sędzia wąsa podkręca, kartek nie żałował i za wołowe z kością kurczaki kupował. Teraz Zosia je wnosi, zresztą domowników, rumieniąc się, dygając wśród zachwytu, krzyków, dygać ją nauczyła z dawna Telimena. Tymczasem sędzia wyjął, niby od niechcenia, paczuszkę spod kontusza, odbiera ją wojski i odwija z gazety kawał kiszki swojskiej. Wącha ją wśród wiwatów i nie tracąc głowy, rzuca na stary talerz aluminiowy. Sędzia go kazał piaskiem do blasku szorować, chcąc szlachtę w domu swoim po polsku przyjmować. Goście siadają śpiesznie, stół już zastawiony, środkiem cztery kurczaki w cztery świata strony płyną, niby okręty ku wyspom pasztetu. Mówią, że w pasztet idzie papier z toaletu, lecz zdaje się to bajdą całkiem niestworzoną. Obok pasztetu leżą zwały salce sonu, jest brunszwicki, jest włoski, nawet ozorkowy. Niestety bez ozorka. Świeży chleb razowy już czeka pokrojony. Tradycja upada nawet w domostwach polskich z dziada i pradziada. Na stół stają zamorskie frykacje. Kasy niemieckie, kanapki. Sędzia woli jadło mazowieckie, margarynę i smalec na stole rozkłada. Kto chce, niech smaruje i smacznie zajada. Pomiędzy talerzami błyszczą musztardówki, a butelki rozliczne wychylają główki. Jak pieczarki wśród trawy i widzą widzowie, że zamorskich nie znajdziesz trunków w Soplicowie. W środku stołu krzakówka, bimbrem także zwana, przez sędziego w piwnicy przedestylowana po dwakroć. Wojski chwycił butelkę stołowej, inni bałtyk i czystą. Znajdą białogłowy dla szlachcianek nadobnych najodpowiedniejsze wina krajowe słodsze i delikatniejsze. Już butelki odbito, wnet strugą popłyną zajzajery, okęcie, wino marki wino. Wtem zegar stary razy 13 uderza. Sędzia znak daje, sztućce brzęczą po talerzach. Już pełne musztardówki i słychać siorbanie. Głośne mlaskanie, czkanie, łykanie, bekanie. Tylko wojski poważny do stołu nie siada i na talerze gościom salceson nakłada. I tak wśród zgromadzonych gości bardzo wielu przebiegał był ostatni zajazd w PRL-u. No, proszę bardzo, poezja, Arka Przymierza między starymi i nowymi laty. A jednocześnie, nie wiem, czy przy całej krytyce, o której żeśmy mówili, młode pokolenia, które już nie pamiętają o PRL-u, chyba no mogą pewne rzeczy żałować, mianowicie takiej radości, jak wówczas dawało upolowanie, Na przykład, bez kości. Albo na przykład 5 deko kawy. Przecież jak rzucali do tak, sklepu tak. kawę, to wtedy myśmy udawali z żoną, że się nie znamy. Stawaliśmy do kolejki tak. i każdy kupował te 5 deko, bo inaczej jako małżeństwo byśmy dostali tylko jedno wspólne 5 deko. Albo, słuchajcie, te autorytety moralne, kroczące ulicami z tymi girlandami papierów toaletowych na szyi. A jaka to była radość. Jak kiedyś pani zapytała: proszę pana, skąd pan ma ten taki piękny papier? Ja dostałem tam gdzieś. No rzucili. Tak, w sensie w ogóle są całe, chyba nawet język nam się zmienił, ponieważ już dzisiaj słowo rzucili to znaczy zupełnie coś innego niż w PRL-u. Tak samo jak powiedzmy wyginęło... Tak, rzucili trzeba było łapać natychmiast. Tak samo jak powiedzmy sobie słowo załatwiać zupełnie co innego zaczęło w PRL-u. Tak, czy jak kochał to określenie kolega kierownik Jacka Fedorowicza, zabezpieczać. Zabezpieczać. Ale na przykład przypomniałem się w tej chwili kolejka osób stojąca w kiosku ruchu i czekająca, aż przywiozą gazety. Ekspres. Mhm. Zwłaszcza ekspres wieczorny, tak, prawda? Tak. Kioskarz, który pod ladą ma teczki i dla tak. znajomych trzyma gazety. W księgarni? Przecież ja, przepraszam bardzo, przyznaję się, załatwiałem sobie książki od tyłu. Ja miałem kolegę w Empiku na Nowym Świecie i tam kolega mój czasami jakąś książkę odkładał. Dzisiaj mogę powiedzieć, bo on dzisiaj mieszka w Szwecji, więc nie. A to wtedy się nazywał Empik? Czy, no nie, to Klub Międzynarodowej Książki i Prasy, bo tak. Empik to skrót chyba już następnej chyba epoki. Tak, tak. To zresztą zmieniło się miejsce spotkań. Pamiętacie, w PRL-u przy Empiku, tym przy Nowym Świecie, ludzie się umawiali, młodzi, na spotkania, czyli mówiło się wtedy, spotkamy się tam, gdzie cały naród buduje swoją stolicę, bo taki napis był na murze. A drugie miejsce to spotykamy się przy patyku, czyli przy tym słupie milowym koło Pałacu Kultury. Tak, teraz przy rotundzie się młodzi ludzie spotykają, albo nie na tak młody. Zwanej patelni, czyli tam przy stacji metrocentrum. Czyli o krok, trochę już obok. Tak, i dnia sobie myślę, że właściwie no może czasami troszeczkę żałuję, no nie PRL-u nie żałuję, ale żałuję jednak tego, że człowiek wtedy tak podchodził entuzjastycznie, prawda? Nowa książka. Nie było przecież telewizji, właściwie nie było co oglądać przeważnie, to mało co. Radio, no tam, jeżeli ktoś miał właśnie trójkę, to mógł posłuchać, ale generalnie było bardzo dużo wolnego czasu. Ja wykonywałem ciężką pracę, pracowałem 7 godzin w związku z tym i było kupę, całe wolne wieczory. Się dużo czytało, się spotykało, rozmawiało, piło się oczywiście. Natomiast chcę jeszcze powiedzieć, ale jednocześnie ten pewien niedostatek powodował, że o wiele łatwiej można było przy działalności kulturalnej osiągać pewien stan wspólnoty. To znaczy, jeżeli pojawiał się raz tam na 2 miesiące film amerykański, to wszyscy go oglądali. Tak. Było o czym dyskutować. To samo, jeżeli były 2 kanały telewizji, to spektakl, który szedł w telewizji, czy powiedzmy serial, czy kolejny odcinek Stawki Większej niż Życie, był następnego dnia komentowany. Dzisiaj to jest po prostu niemożliwe, ponieważ nawet te stacje o największej oglądalności, no chyba, że jest to mecz, odkodowany mecz w siatkówce, ale teraz zgromadzenie i nawet choćby 10% społeczeństwa przy czymś w telewizji jest praktycznie prawie niemożliwe. Ale to były całe szały. Zorro, prawda? Całe miasto. Niewolnica i Zorro. To już końcówka. Parysowane literą Z, prawda? Tak. Bonanza. No potem nasze seriale właśnie, 4 pancerni i Stawka Większa niż Życie. Szaleństwa takie, prawda? Całe ilości fanów ogromne. Zabawy, które się z tego, gdzie właśnie dzieci się bawiły, bawiły w Zorra. Tak. Więc to chyba wynikało z takiego trochę ubóstwa, ale z drugiej strony konfrontacje. Pamiętajcie, stało się w ogromnych kolejkach, żeby się dostać. Pokazywano nam 15 rzeczywiście najlepszych filmów na świecie. Ja o 4 rano oglądałem Ojca Chrzestnego numer 2, bo się coś przeciągnęło. O 4 rano wszedłem do kina. Albo na przykład Jazz Jamboree. Przecież trzeba pamiętać, że do nas przyjeżdżały gwiazdy światowego jazzu. Miles Davis, Ellington, Dizzy Gillespie. I przyjeżdżali tutaj studenci z NLD, przyjeżdżali studenci z Węgier i spali pokotem na polu mokotowskim, bo nie mieli pieniędzy na jakiś hotel, żeby te wszystkie koncerty zobaczyć, żeby chodzić na jam sessions i tak dalej. Przecież to były szalenie ważne sprawy. No, można powiedzieć, że smak czy też satysfakcja no jest wprost proporcjonalna do wysiłku włożonego, no żeby, tak, żeby coś osiągnąć, żeby coś zdobyć. Czyli te pocztówki z PRL-u są może i czarno-białe, ale jakaś no niestety nostalgia się do nich dokleja. Chociaż wiecie co, w jakimś sensie byliśmy uprzywilejowani, bo pamiętam, że człowiek, który się dostawał w czasie Jazz Jamboree na Jam Session w Remoncie na przykład, no tak, to był szczęśliwiec. Tak. To, że on się tam w ogóle dostał. Tam grały te największe gwiazdy, grały po prostu improwizacje. A pamiętacie, jak do Kwantu przyjeżdżali Fellini, Antonioni, najwięksi reżyserzy światowi. Jakież to było wydarzenie? A to był zwykły dyskusyjny klub filmowy. No. Nie, to nie była jakaś wielka instytucja bardzo poważna. Słuchajcie, ale byśmy się rozgadali, a tu tymczasem znowu czas nas goni. Jeżeli jeszcze się uda w czwartym wejściu chwilę porozmawiać, to dobrze, a jeśli nie, no to tylko się pożegnamy. Najgorsze, moi drodzy, że myśmy się zaczęli zachwycać tym PRL-em. Właśnie, co nie było naszą intencją. Nie PRL-em, naszą młodością. Tylko naszą świeżością, która wtedy była. Dobrze, w takim razie coś świeżego, zaledwie sprzed 20 paru lat. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaraz, a gdzie jest ten drugi? Dzisiaj ja jestem ten drugi. Pan, panie Marianku, jest w najlepszym razie ten trzeci. Gdzie jest ten drugi, Juruś? No. W terenie. A co on tam robi? Zbiera podpisy. Jak to? Przecież tę fazę kampanii to już mamy za sobą. Ale on zbiera podpisy negatywne, to znaczy tych, którzy nie chcą, żeby kandydaci byli kandydatami. A po co? Tego akurat nie wiadomo. Może, żeby poprawić samopoczucie przegranym. Gorzej, że przysłał rachunek. Juruś? Jaki rachunek? Przejazdy, hotele, ołówki, papier. Pokaż pan. Dużo ja tego. Muszę zwrócić uwagę na ostatnią pozycję. Co to jest? 11 milionów 500? I bez wyszczególnienia. Koszty demokracji. To wszyscy musimy je zapłacić. Wie pan, co się teraz dzieje? Co? W Krakowie bukmacherzy przyjmują już zakłady, kto wygra. Panie, w tej Galicji niczego świętego nie ma. Już nawet bukmacher. Ciekawe tylko, kto będzie czarnym koniem. Wie pan, tego nie wiem, bo w gonitwie idzie jeden siwy, jeden tarpan, jeden czerwony, jeden przewodniczący. Ale każdy koń polski. A słyszał pan to? No. W Łodzi jeden facet chciał się ubezpieczyć w Weście od skutków prezydentury Lecha. A urzędnik mu na to: weźcie się ubezpiecz tak gdzie indziej, bo my ubezpieczamy od braku skutków prezydentury pana Tadeusza. Naprawdę? Nie, no żart taki. Społeczeństwu dziś nie do żartów. Okap pęka, na łeb przecieka. A co będzie, jak będzie? Ja panu powiem. Strach ma wielkie wąsy. Ktokolwiek wygra, niewiele się zmieni. Balcerowicz zostanie. No to po piwku. Po piwku nie zapłacę, ale po 13 napić się można. Ależ świat jest okrutny, bezwzględny. Co dzień konkurs, egzamin lub test. Każdy własny ma dźwigać problemy. I wart tyle jest, ile wart jest. Już nie chadza się miękko i w kapciach. Nikt nie mówi nam waruj lub marsz. Tylko we śnie przydzielą ci kaftan. Zniknął doktor, pielęgniarz i straż. Gdzie komforcik terapii wytycznych, prostych stwierdzeń, to cacy, to B, biczów wodnych, zabiegów medycznych, kiedy żyło się niczym we śnie. Wyrzucili z zacisza baraków i co robić z wolnością fatalną, mamy dzieci domu wariatów, wykopane brutalnie w normalność. Halo? Halo? Sypowa opinia publiczna, słucham. chciałbym się wypowiedzieć w sprawie prześladowania polskości. Tak, już notuję, słucham, proszę bardzo. A u nas na bloku założyli antenę satelitarną. No. No! Co to ma wspólnego z polskością? Właśnie nic nie ma. Cały czas mówią po angielsku albo po niemiecku, a po naszemu ich nic. No bo to są angielskie albo niemieckie stacje telewizyjne. To nie ma nic do rzeczy. Do polskiej anteny powinni mówić po polsku. No ale te fale są wysyłane głównie na obszary innych krajów. To po co wkraczają na nasz obszar? Zestrzelić drani. Trudno to nazwać wkraczaniem, wie pan. Niech pan nie broni. Czy pan wie, co oni mówią o Wałęsie i Mazowieckim? Co mówią? Właśnie, że nic nie mówią. To my, 40 milionów ludzi, przejmujemy się, skaczemy sobie do gardła. W Płocku deść, zażną zięcia. Ilu na zawał padło, a oni nic. Co robią nasze ambasady? Oj, no wie pan, trudno, żeby ambasady wpływały na... Co? To po co są? A w Ameryce codziennie wypatruje w tym Herald News Modzulskiego, Bartoszcze, Cimoziewicza. I co? Murzyna nam wciskają. Murzyna? No w końcu Gordon Graham to świetny korespondent. Graham, nie. Jeszcze mi pan powie, że to nie jest spisek żydowski? Wie pan, co ja powiem? Ja, no może ja już nic lepiej nie powiem. Jak to nic? Czy pan nie jest przechrzta? Panie, ja... Nie, pewnie, że nie. No to co pan jest? Ja jestem Przerwana rozmowa. Krótki kurs przygotowawczy. WKBB, czyli w kapitalizm przejdziesz bezboleśnie. Obywatelu, tak, ty. Powiem ci po imieniu, początkujący kapisto. Jeśli jesteś pilnym słuchaczem mego kursu, zapewne wiesz już, że są rzeczy, których nie da się zrobić samemu. A nawet jak się da, to bez większych sukcesów. Obok książeczki czekowej, kalkulatora i pomysłu najważniejszą rzeczą dla świeżo upieczonego burżuja jest wspólnik jaki? Najlepiej cichy. Tu powiedzmy otwarcie, że na temat cichego wspólnika narosło sporo nieporozumień. Jedni uważają, że powinien być to tajny funkcjonariusz, który zna dojścia i, co ważniejsze, wyjścia. Inni, że kryptonomenklatura, czy wreszcie po prostu gość z forsą, o której pochodzeniu mówi się Petunia non filet. Ja jestem za definicją następującą. Dobry wspólnik to cichy wspólnik. A cichy to taki, który jeśli nawet obedrzemy go ze skóry, nie zaprotestuje, nie doniesie, nie zdradzi. Ani mruru. Cicho, sza. Przeciwieństwem cichego wspólnika jest oczywiście wspólnik głośny. Taki, o którym się mówi, pisze, wywiady z nim przeprowadza pani Dziedzic, pokazuje teleekspres i ściga prokurator Herzog. Ale w dobrze zorganizowanym partnerstwie tę rolę winniśmy zachować dla siebie. Prawdziwa przedsiębiorczość oznacza bowiem podział pracy. Jedni pracują, a drudzy dzielą. I siedzą cicho. Z pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, realizującą aż do zaparcia hasło zdrowotności publicznej, wszedł raz do mej przychodni pacjent o wyglądzie rezolutnym. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Co panu dolega? Otóż dolega mię nieprzeparta chęć kandydowania na prezydenta i proponuję, żeby pani doktor została moją sztabą. Czym proszę? Sztabą, albowiem ze względu na płeć nie może pani doktor być sztabem, więc sztabą wyborczą. Och, a cóż bym wtedy robiła? Moją kampanię. Nie kryję, że wchodzę, jak mówił wieszcz, między oszcza dwóch wielkich szermierzy, a sam jestem jednostką skromniejszą. Dlatego też i kampania może być skromniejsza, tak wedle stawu grobelny. Czegóż więc pan oczekiwuje ode mnie? W pracy będzie pani doktor dopisywać moje nazwisko do każdej recepty wraz z adnotacją. Głosuj na Janka K., bo on ci zdrowie da, nie? Dobre, co? A po pracy będzie pani doktor moim girlasem. Czym proszę? Girlasem. Żaden szanujący się polityk w USA nie zrobi kampanii bez girlasa. Chodzą w minispódniczkach po ulicach, trają na trąbkach i nie są wywieszkę z jego nazwiskiem. Ale czy taka działalność nie poderwie mię naukowego autorytetu? Zobaczy pani, co inni będą wyrabiali. A jak wyjdzie, to zamianuję panią ministrem zdrowia i będzie pani dyndy zbijać w stolicy. Tak, o, zamiast eksploatować się na gumnie, za przeproszeniem. Nie kryję, że tą kuszącą perspektywą postawił mnie pan między Scylią i Chabdyrą. Proszę przyjść po mą decyzję, czy zostanę się pańską sztabą jutro. Nie omieszkam, a na razie zostawiam na parapecie ulotkę samoprzylepną. Ryzyk fizyk, zamknij oczęta i wybierz mię na prezydenta. Do zobaczenia. Wychodzi. Po wyjściu pacjenta podeszedłam do lustra i podniosłam kitel służbowy. Musiałam sprawdzić, jak moje nogi zareprezentują się w minispódniczce. No cóż, nie takie kłody pokonywaliśmy w okresie minionym. Do usłyszenia. Oczywiście była to Ewa Szumańska z Jadem Kaczmarkiem, a w tej chwili już bieżący całkowicie Marek Ławrzydowicz. Nie da się ukryć, żyłem w PRL-u. Czy byłem z tego powodu nieszczęśliwy? No bo ja wiem. Władzy starałem się nie zauważać, władza niestety mnie zauważała. Mimo to bywałem szczęśliwy, głównie dlatego, że w PRL-u młode i piękne dziewczyny czasami uważały mnie za interesującego. W dojrzałym kapitalizmie już mi się to niestety nie zdarza. Bywałem też głęboko uradowany, gdy mi w jakiejś gazecie wydrukowali wiersz, albo jeśli udało się posłuchać Wolnej Europy, nie do końca zagłuszonej. Człowiek potrafi się cieszyć z byle głupstwa. Dopiero z czasem zauważyłem, że ten świat wokół mnie jest szary i przerażająco smutny, że jest całkowicie idiotyczny, że rządzą nim ludzie odrażający. Pomyślałem, trzeba uciekać jak najszybciej, ale nie dali mi paszportu. No i żyło się dalej, skrupulatnie przestrzegając zasady, jeśli na ulicy jest piękna dziewczyna i milicjant, zawsze patrzymy na dziewczynę. Chciałbym odczytać oświadczenie zespołu redakcyjnego pisma Chorągiewka Nieletnich w związku z decyzją przekazania gazety pod zarząd Polskiej Partii Prawdziwych Patriotów PPPP. My niżej podpisani protestujemy przeciwko podporządkowywaniu nas komukolwiek. Chorągiewka Nieletnich zawsze była pismem niezależnym, o niesterowanych poglądach i sztywnym kręgosłupie ideologicznym. Poddawanie pisma pod zarząd partii jest krokiem godzącym w kulturę polityczną, demokrację, pluralizm i święte prawo dziennikarzy do pisania w barwach, które chcą reprezentować. Redaktor naczelny, powołany przez komisję rządową, nie jest człowiekiem nieskazitelnym. Na co mamy dowody? Niech na przykład wyjaśni wszystkim, co robił dnia 27 stycznia 1965 roku o godzinie 13:15. W wypadku podtrzymywania decyzji cała redakcja nie dość, że zrezygnuje z pracy, to jeszcze nigdy więcej nie podejmie żadnej pracy w wykonywanym dotychczas zawodzie. A swoją drogą, dlaczego żadnej partii nie przydzielono pisma Kobieta i Życie? Dlaczego żadnej partii nie przydzielono pisma Uroda? Dlaczego nie przydzielono żadnej partii pisma Prawo i Pięść? Te dlaczego można by mnożyć. I na koniec jeszcze dodajmy, że jeżeli rzeczywiście to pismo przejmie partia PPPP, to ono będzie się nadawało jedynie do... No, tam, gdzie nawet król piechotą chodzi. Podpisy nieczytelne, adresy do wiadomości, telewizyjnych wiadomości. aneks. Podtrzymujemy protest mimo wstrzymania decyzji o przydziale redaktora naczelnego aż do czasu całkowitej kapitulacji rządu i dymisji premiera. Kropka. Skończyłem. Ostatnio popsuł mi się wzrok. Przestałem rozróżniać szereg zjawisk, poznawać na pierwszy rzut oka dobro i zło swoich i obcych. Na dodatek teść, w trakcie polemiki przedwyborczej, kiedy zamierzyłem się na niego durszlakiem, z premedytacją podeptał mi okulary. Z nosem przy ścianie przemierzyłem pasaż śródmiejski, potykając się o kolporterów protokołów mędrców Syjonu, sprzedawców prezerwatyw i nosicieli HIV. Wreszcie dotarłem do drzwi, nad którymi w charakterze szyldu wisiały wielkie, ciemne okulary. Czego? Jest pan doktor? Nie ma. Właś pan. W środku panował półmrok. Ale mimo to udało mi się zobaczyć grupkę ludzi zgromadzonych wokół okrągłego mebla. Zamknijcie drzwi od ulicy. W oknach powieście zasłony. Żadnej lampy. Żadnej świcy. Niech pan zamknie oczy. Zwrócił się do mnie mężczyzna w szlafroku, ściskając mnie za rękę. Dlaczego? Tak panu świecą, że seans może się nie udać. Jaki seans? Zaraz, czy ja jestem u okulisty? Jest pan u okultysty. Przepraszam bardzo. Zaraz, siadaj pan. Olbrzymi osobnik wdusił mnie nieomal w klepkę. Cicho! Wszędzie, głucho wszędzie mamy kworum, a więc będzie. Jakie kworum? Co tu się dzieje? Dla prawidłowego wywoływania duchów potrzeba okrągłego mebla i kabalistycznej liczby uczestników. Z panem jest nas sześcioro. A szóstka, jak wiadomo, jest liczbą diabelską. Zaraz, co to wywoływanie diabła? Czarna msza? O rany, to znowu tłumaczyć. Jesteśmy komitetem doradczym Polska XXI wieku i szukamy odpowiedzi na pytania bez odpowiedzi. Chcemy w nasz kraj tchnąć nowego ducha. Siadłem przy okrągłym stoliku, który z bliska okazał się ogromnym kineskopem telewizora. Produkcji rumuńskiej. Hej, krowy, puchacze, suki. A kogo właściwie chcecie wywołać? Duchy są chimeryczne. Nigdy nie wiadomo, kto wpadnie. Kto ma czas? Wczoraj był na ten przykład Stańczyk i Szela. Który radził zwrócić się do Szela w sprawie dostaw ropy. Szela wie, jak to załatwić. Potem wywoływaliśmy Bolesława Chrobrego, żeby go zapytać, jak rządzić silną ręką. A pojawił się Bolesław Bierut. To zawsze jakiś znak, zwłaszcza, że w tle był Belweder. A dziś kogo chcecie wywołać? Naczelnika. Kościuszkę? Kościuszko to nam się zgłasza co róż bez wywoływania. Chcieliśmy pogadać z Waszyngtonem, jak wpłynąć na kongres USA. Wylazł Kościuszko. Wywołujemy carową Katarzynę, jak ułożyć sobie stosunki partnerskie między sąsiadami. Kościuszko! Wzywamy Bartosza Głowackiego, żeby pomógł rozwiązać kwestię chłopską. Kościuszko? Skąd pan wie? No nie przypuszczałem, żeby pan Tadeusz był taki nachalny. Zazwyczaj Tadeusze to ludzie skromni, pobożni, smutni. No okazało się, że na kineskopie leżał banknot 500-złotowy i promieniował naczelnikiem. A właśnie chciałem zapytać was, dlaczego zamiast stolika używacie ekranu? A nie słyszał pan, że do każdego seansu okultystycznego potrzebne jest medium? Możliwie zimne. Właśnie telewizor to zimny środek, czyli medium przekazu. Uwaga, stuka. Utwórzmy z rąk kolisko. Duch krąży bardzo blisko. I wzywajmy. Panie naczelniku, panie Piłsudski. Cicho, po nazwisku nie można. Okultyzm ma swoje zasady. Aha. Józefie. Panie Józefie. Panie Józefie. Józefie, panie Józefie. O Józefie, panie Józefie. Żeby tylko znów jakiś inny Józio nie przyszedł. Józefie. Legiony twych wyznawców wzywają cię. Rusza się. Rusza się. Przybądź, marszałku. Widzę na kasztance. Jak to jest kasztanka, to ja jestem ogier. Faktycznie, to chyba książę Józef, marszałek Francji. Jaki piękny. Cicho, głupia. A gdzie baczki? Tu. To wąsy! Przemów, marszałku! Nic nie mówi. Tylko fajkę pyka. Ajajaj. To nie marszałek. Ajajaj. To generalizmus. No, też Józef. Przepraszam cię, to pański krzyż mój. Pan pozwoli na chwilę. Proszę. A kysz. Proszę państwa, słabo widzę. Obraz jest niewyraźny, ale... Matko Boska, to przecież w ogóle nie jest Józef. A kto? No, patrzcie, Matka Boska w klapie. Nie widzicie? Ta fajka, wąsy. To spojrzenie. Lechu, tutaj? Postacie współczesne nie mogą pojawiać się podczas seansów. Ależ proszę państwa, to przecież żaden duch. To normalna telewizja. Zepsutym kineskopie, no coś pan. A, nie zna się, a gada. Ale dalej jazda stąd. Co jest? Jak się później okazało, powodem owego parapsychologicznego zjawiska była sprawiedliwość dziejowa, która sprawiała, że od pewnego czasu nawet na zepsutych aparatach poczęły się pokazywać wycięte przez rządową telewizję co lepsze fragmenty z wystąpień przewodniczącego. Gorzej, że gdy dotarłem już do prawdziwej spółdzielni okulistycznej, wzięło mnie w obroty dwóch lekarzy. No cóż, ostro posunięta dalekowzroczność. Postawił diagnozę pierwszy. Przeciwnie, kolego, przeciwnie, drogi kolego. To kurza ślepota polityczna. Oponował drugi, ale obaj zgodnie wypisali receptę. Klapki na oczy. Są rzeczy, o których się ludziom nie przyśni. Są dziwne natury i świństwa na myśli. Są rzeczy tak wstrętne, że trafia wprost szlak. Jest grzech i występek, lecz u nas ich brak. Bo w naszym domu panuje zdrowy duch, wspaniały duch, morowy duch. Bo w naszym domu każdy czuje się za dwóch i każdy zuch, że uch. Bo w naszym domu panuje zdrowy duch, wspaniały duch, morowy duch. Bo w naszym domu każdy czuje się za dwóch i każdy zuch, że uch. Tu człowiek śniem, dłoń podaj serce, utuli w rozpaczy, pomoże w rozterce. Podzieli koszulę lub odda wam ją, nic dodać, nic ująć, wspaniały to dom. Bo w naszym domu panuje zdrowy duch, wspaniały duch, morowy duch. Bo w naszym domu każdy czuje się za dwóch i każdy zuch, że uch. Każdemu druh. Bo w naszym domu panuje zdrowy duch, wspaniały duch, morowy duch. Bo w naszym domu każdy czuje się za dwóch i każdy zuch, że uch. Nic źle się nie dzieje, nie słyszysz awantów. Nikt nie jest złodziejem w tym domu bez kantów. Od lat brak kompleksów, nieznany brud pył. Nie dojrzy się seksu lub innych złych sił. W naszym domu panuje zdrowy duch, wspaniały duch, morowy duch. W waszym domu duch ten czuje się za dwóch, każdemu druh, że uch. Każdy zuch. W waszym domu panuje zdrowy duch, wspaniały duch, morowy duch. Bo w waszym domu duch ten czuje się za dwóch, każdemu druh, że uch. No i piosenka z windy przypominała właśnie klimat środkowego PRL-u, z którym niestety będziemy musieli się rozstać. Nie, no na szczęście, żeśmy się rozstali. Tak, rozstaliśmy się, ale powspominaliśmy ile mogliśmy dzięki naszemu gościowi, którym był... Poecie Chletki. Było mi miło. Nam bardzo. Też, a ja przypomnę tytuł książki Pocztówki z innej planety, wydawnictwo Nowy Świat. Na okładce etykieta zastępcza, wołowina mielona dla dzieci powyżej półtora roku życia. Tak, a rekomendują ją z prawdziwą przyjemnością Marek Ławrynowicz i Marcin Wolski, a żeby tak wesoło nie było, to wybrałem pierwszą, najbardziej znaną piosenkę Jacka Kaczmarskiego na pożegnanie.

i żadnej nie doświadcza paniki ten, kto do techniki smykałkę ma. Nic więc dziwnego, że ród męski ten wykład wprawiał w nastrój klęski. Już groziło pani docent, że starych panien powiększy procent. Aż jakiś typ, jak to w piosence, łeb w chmurach i dwie lewe ręce, jej wykład aż za dobrze pojął i wziął jak swoją, chwaląc się tak: to wszystko tylko kwestia techniki, właściwa technika da wyniki. Czy chodzi o murzynki z Afryki, blond damy, czy czarnulki z Korsyki. Kobietom imponuje technika, bo do techniki każda słabość ma, a cały sekret z ową techniką, że z matematyką wspólnego nie ma nic.